Z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ukraińska armia nie wycofuje się z Bachmutu mimo zniszczenia przez Rosjan ostatniego mostu do miasta. W konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych uczestniczy prezydent Andrzej Duda. 100 tysięcy biegaczy w Polsce i za granicą podąży dziś tropem wilczym. Za chwilę relacja naszego reportera. Kontrolę nad Bachmutem w obwodzie donieckim utrzymują siły ukraińskie. Nie dochodzi do ich masowego wycofywania z miasta, powiedział rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy. Walki w Bachmucie trwają raczej na przedmieściach, a samo miasto jest kontrolowane przez siły obrony. Armię Ukrainy, Straż Graniczną i Gwardię Narodową, zaznaczył Sirhiy Czerwaty. Ukraiński rząd zezwoli na przymusową ewakuację dzieci z terenów okupowanych, o ile rodzice nie będą mogli zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Ministerstwo do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych opracowało przepisy, które mają wejść w życie w przyszłym tygodniu. Jak poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal, nie chodzi o odbieranie dzieci rodzicom, ale o ich wywiezienie z terenów działań wojennych. Jeśli żyją rodzice, którzy opiekują się dzieckiem, którym prawa rodzicielskie nie zostały odebrane, nie można im zabrać dziecka i wywieźć bez ich zgody. To byłoby porwanie. Nie możemy wykradać dzieci ukraińskim rodzinom. Jeśli jednak jest zagrożenie życia dziecka, pracujemy nad tym, by przymusowo je ewakuować wraz z jednym z rodziców. Przymusowa ewakuacja ma być prowadzona w porozumieniu z miejscowymi władzami wojskowymi. Rodzice nie będą mogli odwołać się od tej decyzji. Od ceremonii powitania szefów delegacji rozpoczęła się w Katarze 5. konferencja ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych. Prezydent Andrzej Duda ma podczas niej poruszyć kwestie bezpieczeństwa w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym bezpieczeństwa żywnościowego i skutków gospodarczych wojny. Ambasador RP przy ONZ powiedział, że obecność prezydenta w Katarze pozwoli przedstawić polski punkt widzenia na rosyjską agresję, ponieważ kraje najmniej rozwinięte znajdują się na celowniku rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Są to państwa najsłabiej rozwinięte, ale niekoniecznie biedne. Mają nieraz ogromny potencjał gospodarczy i są bogate w surowce naturalne. Dlatego stały się przedmiotem ostrej rywalizacji między światowymi potęgami. Rosja wchodzi tam z grupą Wagnera i interesami geopolitycznymi, podkreślił Krzysztof Szczerski. Iran deklaruje, że pomoże Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dochodzeniu dotyczącym wzbogaconego uranu. To efekt wizyty szefa agencji w Teheranie. Po wizycie w tym kraju Rafael Grossi powiedział, że irańskie władze zobowiązały się zapewnić ekspertom dostęp do konkretnych miejsc i informacji. Uzgodniliśmy szereg konkretnych działań, takich jak dostęp do konkretnych informacji i miejsc, których otrzymamy. Omówiliśmy też miejsca i rzeczy, które będziemy sprawdzać. Ważne jest to, że zgodziliśmy się na pewne wizyty, dostęp do pewnych osób i pewnych materiałów. W ubiegłym miesiącu agencja wykryła w trzech miejscach w Iranie cząsteczki uranu wzbogaconego do 84%. Do zbudowania bomby atomowej trzeba wzbogacić ten pierwiastek do 90%. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbędą się dziś biegi tropem wilczym. Celem inicjatywy jest upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Warszawie przy forcie Bema bieg będzie obserwował Przemek Lis. Na uczestników biegu w zależności od miejsca, w którym startują, czekają różne dystanse. Najczęściej to 5 lub 10 kilometrów, ale również dystans najważniejszy, honorowy, czyli 1963 metry. To nieprzypadkowa liczba upamiętnia rok śmierci Józefa Franczaka Lalusia, ostatniego żołnierza niezłomnego poległego w walce. Podobnie jak w latach ubiegłych, na koszulkach biegaczy znajdą się sylwetki działaczy i żołnierzy podziemia. W tym roku będą to Alicja Wnorowska, Irena Szajowska, Tadeusz Płużański oraz Witold Pilecki. W tegorocznej 11. edycji biegu łącznie weźmie udział około 100 tysięcy uczestników. Za pół godziny w Warszawie startuje bieg na 10 kilometrów. O 11.30 rozpocznie się rywalizacja na dystansie honorowym. Przemek Lis, dziękujemy za relację. Ewa Wiśniewska i Arkadiusz Janiczek wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po godzinie 21 w radiowej jedynce rozpocznie się słuchowisko Remigiusza Grzeli Oczy Brigitte Bardot w reżyserii Kamila Marii Małanicz. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Remigiusz Grzela to znakomity autor książek, sztuk teatralnych, scenariuszy. Przez ponad 20 lat współpracował z Barbarą Kraftówną, o której napisał książkę i której dedykuje utwór pod tytułem Oczy Brigitte Bardot. To opowieść o marzeniach, tęsknotach i spełnianiu marzeń. Słuchowisko jest adaptacją sztuki pod tym samym tytułem, którą w 2008 roku w Teatrze na Woli zagrali Barbara Kraftówna i Marian Kociniak. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Górnik Zabrze przegrał z Legią Warszawa w ostatnim sobotnim meczu piłkarskiej ekstraklasy. Gola na wagę 3 punktów w 38 minucie strzelił Czech Tomasz Pekhardt. Wcześniej Widzew Łódź uległ Warcie Poznań 0-2, a Korona Kielce pokonała Wisłę Płock 1-0. Dziś kolejne spotkania. Granie rozpoczniemy już o 12:30. Wtedy to na boisko wybiegną piłkarze Miedzi Legnica i Jagiellonii Białystok. Walkę o 3 punkty zapowiada Maciej Stolarczyk, trener Jagi. Dla nas bardzo istotne spotkanie. Gramy z zespołem, który walczy o utrzymanie. Przegrał również mecz w poniedziałek z Zagłębiem Lubin. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to zespół zdeterminowany do tego, żeby z nami wygrać. My przygotowujemy się do tego meczu z chęcią odniesienia tego pierwszego zwycięstwa na wyjeździe, bo trochę nas to uwiera. Hitem 23. kolejki będzie starcie, które rozpocznie się o 15. Lider tabeli Raków Częstochowa zagra z czwartą Pogonią Szczecin. O 17:30 Krakowie podejmie Śląska Wrocław. W ligach zagranicznych też zapowiada się ciekawa niedziela. Hitem Premier League będzie pojedynek Liverpoolu z Manchesterem United. To starcie rozpocznie się o 17:30. We francuskiej ligę Rennes podejmie Marsylię o 20:45. Barcelona jeszcze bez Roberta Lewandowskiego w składzie, który pauzuje z powodu kontuzji, zmierzy się o 16:15 z Walencją. No a we włoskiej Serie A wieczorem AS Roma Nikoli Zalewskiego podejmie Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. Tu pierwszy gwizdek o 20:45. Tymczasem dziś ostatni dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Stambule. W półfinałach wystartuje trójka polskich podkarzy: Weronika Nagięć, Jakub Szymański i Krzysztof Kilian. O kolejny medal powalczy też żeńska sztafeta 4x400 metrów. Do Stambułu nie przyleciały m.in. Justyna Święter-Setić i Natalia Kaczmarek. Liderką ekipy jest brązowa medalistka w biegu na 400 metrów Anna Kiełbasińska. Trener Aleksander Matusiński podkreśla, że skład jego ekipy jest zmieniony w porównaniu do tego z poprzednich lat, ale zapowiada walkę o czołowe lokaty. Na pewno przyjechaliśmy po to, żeby tutaj walczyć, żeby dobrze płynnie zmieniać z przodu i żeby zostawić serce na bieżni, a co to da, to zobaczymy. Myślę, że statystyki mówią o tym, że jednak Holenderki trzeba odpuścić, ale z całą resztą będziemy walczyć, po prostu zobaczymy, na ile to da. W finałach wystartują też tyczkarz Piotr Lisek i skoczek wzwyż Norbert Kobielski. Ostatni dzień rywalizacji czeka też naszych łyżwiarzy szybkich. Na zakończenie Mistrzostw Świata w Heerenveen zaprezentuje się m.in. Magdalena Czyszczoń na 5000 metrów, z którą nadzieję na dobry wynik wiąże dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. Ja liczę na Magdę. Widać, bo tych ma startach była bardzo aktywna. W półfinale jechała dosyć długo w ucieczce. Odważnie jechała, także widać, że noga jest dobra, jest w dobrej formie, dobrze jest przygotowana, co zresztą też pokazała na 3 kilometry, pobijając rekord sezonu. Więc ja liczę na niespodziankę w wykonaniu Magdy. Na pewno nie związaną z medalem, ale na pewno z dobrym wysokim miejscem. Dziś też starty Karoliny Bosiek na 1500 metrów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami śniegu, na północy także krupy śnieżnej. We znaki da się porywisty wiatr. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach w Zakopanem minus 2 stopnie, w Augustowie 0, w Warszawie plus 2, w Szczecinie plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, Polsko! Z naszych najnowszych informacji wynika, że już jest! Wygląda okazale, jest atrakcyjne, wysokie i dostępne w banku Pekao S.A. Tym z żubrem to aż 8% na koncie oszczędnościowym. Załóż konto przekorzystne i zyskaj 8% na koncie oszczędnościowym. Dodatkowo, jeśli założysz konto na selfie, możesz otrzymać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Środki do 200 tysięcy zł zgromadzone na koncie oszczędnościowym będą oprocentowane na 8% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy. Promocja trwa do 15 marca 2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji PeoPay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pko.com.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez?

Wtedy księżyc zmniejsza się, żeby służyć mu za kołyskę. Piękne, prawda, Natalko? Prawda, Uluś? Prawda. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jedna panienka i druga panienka wróciła z ferii. I chciałam was zapytać o to, co chyba bardzo ważne. Co na tym świecie jest jeszcze piękne? Piękne jest w ogóle to, że są tutaj ludzie i jakby nie było tutaj ludzi, to by było ciężko na tym świecie. Ula? Dla każdego zawsze jest co innego pięknego. I ja uważam to za piękne, tak naprawdę. Bo to tak naprawdę właśnie zależy, kto gdzie mieszka, kto w ogóle z kim rozmawia, z kim się przyjaźnia. Tak naprawdę tego jest tak mnóstwo. Ulala, ale powiedziała Ula, powiedziała Natalka. Słuchajcie, a ludzie potrafią być piękni? Moim zdaniem ludzie wszyscy są piękni. Jacy ludzie są najpiękniejsi? Tacy, co siebie szanują nawzajem, po prostu nie oceniają kogoś po wyglądzie, tylko po tym, jaki ma charakter. I uprzedziłaś moje kolejne pytanie. Czy o to chodzi w tym życiu, żeby być pięknym, jeśli patrzymy komuś na twarz czy w oczy? Myślę, że najbardziej, tak już naprawdę najbardziej się liczy piękno od środka. Zawsze. A ty jesteś piękna? Od środka? To już, to już nie należy odpowiedź do mnie. A ty, Natalka? No, jakby moim zdaniem jestem piękna. Chyba każdy człowiek jest tutaj piękny na tym świecie. A to też się zgadzam. Na swój własny sposób. A śpiewanie piosenek jest piękne? Też, tak. Bardzo. To poproszę, tak. Która pierwsza? O, nie ja. Naprawdę? Wiem, że jedna śpiewa, druga śpiewa i nie wy. A do odważnych świat co robi? Należy. No, proszę bardzo. Nawet ja tu śpiewałam, a nie powinnam. Tak króciutko, tak jakiś refren, który pierwszy przychodzi wam do głowy. No dobra, jak się bardzo uprzecie, to ja powiem okej, okay, zwalniam was z tego. Ale możemy się pobawić. Tak czy nie? No jakby. No dobra, wchodzisz w to. To może bardzo znasz, proszę. Jakąś konkretną piosenkę. Ale nie całą, nie całą. Czasu mamy niewiele. Która pierwsza? Natala, dobra. To może ja coś z Milton, czy bym zaśpiewała. Dobrze, proszę bardzo. I close my eyes and I can see the world is where I'm for me. When I close my eyes. I tyle pamiętam. Dobrze, bardzo dziękuję. Through the door, through where no one's been before. No, ale to zabrzmiało. Dziewczyny, to jak już jesteśmy takie rozgrzane wokalnie, aparat mowy już popracował, to może teraz rozwiążemy zagadkę wspólnie? Co wy na to? Jasne. Podpowiedź, numer, który panienki wybierają? Dajemy dwa. Dobra. Dobra. Mogą żyć nawet na powierzchni kwasu siarkowego. Na ziemi są właściwie wszędzie. No widzę te brwi, które powędrowały wysoko. Czyli nie wiecie. A ja wiem, wy nie wiecie, a ja wiem. Zapobiegają zagładzie naszej planety. Większość z nich żywi się rozkładającymi się szczątkami roślin i zwierząt. Robi się groźnie. Dawno, dawno temu mierzyły nawet 7 metrów. Ale uwaga, to nie są rośliny. Można je spotkać również na pustyni, ale bywają też na... No... Na falach oceanu na przykład? Są jednymi z najstarszych mieszkańców naszej planety. Bywają mięsożerne, niektóre zawierają jad. Szkoda, że nie widać waszych min. Osobnik odkryty w 2001 roku w Górach Błękitnych, czyli w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, to największy pod względem powierzchni organizm żyjący na całej Ziemi, ponieważ tworzy powierzchnię niemal 9 km2. Naukowcy obliczyli, że aby stworzyć tak potężny organizm, musiało upłynąć około 8000 lat od momentu, w którym bohater naszej zagadki, uwaga, zakiełkował z jednego maleńkiego zarodnika. Czy to jest interesujące? Bardzo. Ale zwłaszcza jak ktoś nawet nie wie, jaka jest odpowiedź. Najcięższy, który został znaleziony w Chinach, waży ponad 0,5 tony i rośnie tam sobie od 20 lat. Moje drogie, tu jest pani w wieku lat 13, nasza doradczyni, nastoletnia zagadkowa. No Natalka to wiadomo, tak? Target zagadkowej główny. Niektóre, bo to są one, są bardzo drogie, kilogramowe, potrafią kosztować kilkaset tysięcy dolarów. Do szukania tych najcenniejszych używa się specjalnie tresowanych świń. Nic, ale nic. Najszybszy rośnie centymetr w 2 minuty. Niektóre są bardzo smaczne. Polska jest rajem dla ludzi, którzy lubią je zbierać, ale wszędzie w Europie wolno to robić. Nie, bo to są jakieś owoce? Czy... Nie, no? Ja nie wiem. Nie wiem. No dobra, to próbuj. Natalka stawia na. Ula? Ja też nie wiem, co. Ja w ogóle zacięłam się. Zacięłaś się? Nie, to ja się chyba zacięłam z tymi podpowiedziami. No dobra, pani Irena Kwiatkowska nam wszystkim podpowie. Mają kapelusz i nóżkę. W lesie je znajdziemy. Ale tylko jadalne ze smakiem zjemy. No i co? Nie mówimy, co oczywiście, tylko... Naprawdę nie wiem. No. Nie wiem. Naprawdę dalej nie wiecie? Naprawdę. Nie wiem. Oj, Rety. Ale myślę, że to może być bardzo cenna podpowiedź dla słuchaczy, naprawdę. Okej, okay, wybrnęłaś. Coś mi świta. W takim razie teraz macie czas na zastanowienie się, ale przepięknie zabrzmi. Coś muzycznego przez wielkie C pisanego, co zainspirowało Maxa Richtera do napisania tego utworu Spring, a wzorował się na panu Vivaldim i 4 porach roku. Max Richter, Spring, czyli... Wiosna. Nawet nie wiecie, jak ja bardzo czekałam na to, aby przyjść do tego studia i przynieść pod pachą ten skrawek przepięknej muzyki. Uwielbiam Maxa Richtera za to, co robi. On tak pięknie wzoruje się na tych potężnych, na panu Vivaldim na przykład. Słyszałyście kiedyś o Vivaldim? Jasne. Muzyka przecież w szkole. Wspaniale. Co wspaniale, że szkoła uczy was tego. W każdym razie obiecałam sobie, że przyniosę ten skrawek muzyki tutaj, posłucham razem z wami, kiedy po raz pierwszy w tym roku poczuję wiosnę. I tak się stało, jest taki magiczny moment, że nagle twój nos mówi ci, pachnie wiosną. To jest tak przepiękny, cudowny zapach. Ja zawsze, każdego roku bardzo, bardzo na to czekam z wielką radością i z wielką nadzieją. Ale z jeszcze większą radością teraz czekam na naszą zagadkową słuchaczkę, ale zanim to zaprosimy panią Irenę na chwilkę. Mają kapelusz i nóżkę. W lesie je znajdziemy. Ale tylko jadalne ze smakiem zjemy. A ja witam bardzo serdecznie 5-letnią Zosię z Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. No witamy cię bardzo serdecznie. Cudownie, że do nas zadzwoniłaś. A jeszcze cudowniej, że zdaje się znasz odpowiedź na naszą zagadkę. Czy to się zgadza? Tak. Zyp. Jak ona brzmi? Jeszcze raz powiedz. Zyp. Jeszcze raz powiedz. Zyp. Ja tak cię pytam, bo ty tak pięknie wypowiadasz to słowo. Dziewczyny drogie, umuzykalnione dla pani Zofii. Fanfary poproszę. Zosiu? Uciekłaś, czy jesteś? Mogą być takie fanfary? Mogą. No dobra, zaliczone, dzięki. Co tam u ciebie słychać dobrego? Ja się cieszę, bo bardzo chciałam się dodzwonić. Ty nawet nie wiesz, jak ja na ciebie czekałam. No cudownie, że udało ci się dodzwonić. Długo próbowałaś? Co tydzień. Słuchajcie, Zosiu droga, powiem ci, że jesteś bardzo wytrwała, bardzo konsekwentna w działaniu. Mama ci wytłumaczy, co to znaczy. Albo Ula ci wytłumaczy, co to znaczy konsekwentnie. Nie zostawiajcie działać. Mi takiego zadania. Ja to zostawię mamie. Dobrze, niech będzie. No i że tak trochę uporu takiego masz w sobie, że dopięłaś swego. Ja ci bardzo gratuluję. Wiesz, to są cechy w życiu bardzo, bardzo potrzebne. Zgadza się? Tak. Tak? Zosiu, co ty dzisiaj będziesz robiła? Malowała. No przecież, oczywiście, bo mam talent malarski. Zosiu, jak słyszę taki piękny, wdzięczny głos i taką odwagę w precyzowaniu myśli, to nie chce mi się skończyć rozmawiać, wiesz, ale tutaj mnie odciągają od tego mikrofonu już, bo audycja nam się zaraz skończy. Ja ci bardzo dziękuję za twoją odwagę, za to, że zadzwoniłaś i mamy proszę o wielkiego całusa zagadkowego na tułku albo policzku Zosi, dobra? Umowa stoi? Tak, zrobione. Cudownie, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dobrej niedzieli życzymy. No i zostańcie z nami co najmniej do 10:00. A jakie grzyby można znaleźć w lesie w marcu? Proszę bardzo. Berłóweczka czeska, blaszkowiec drobnozarodnikowy, błyskoporek podkorowy, buławinka czerwona, czareczka długotrzonkowa, czyreń dębowy, czyreń jodłowy, czyreń ogniowy, czat, nie? Co to są za nazwy? To pierwszy powiem wam, raz słyszę. Ja też. To powiem wam jeszcze, że w Amazonii odkryto pewien gatunek grzyba, który potrafi pożywiać się plastikiem. Pestalotiopsis microspora jest pierwszym organizmem żywym, który potrafi przeżyć na diecie składającej się z samego plastiku. Czy ten świat przestanie nas kiedyś zaskakiwać? Nigdy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja trzymam w mojej dłoni książkę pod tytułem Kot o burczącym brzuchu. Magdalena Haj napisała, przekład Iwona Kiuru, ilustrację Timu Juhani. Słuchajcie, to jest moc. To jest moc małej dziewczynki, która wędrowała sobie samotnie poprzez świat i nagle zauważył ją potężny kot, tak duży kot, któremu trudno było spojrzeć w dół, żeby ją zauważyć. No i co się dalej stało? Ano stało się najpiękniejsze, co mogło się stać. Ten groźny kot, który, jak się okazało, pożarł cały świat. Zaprzyjaźnił się z tą małą dziewczynką, ale nie miał wyboru. Ją także połknął. Dlaczego? Okaże się w momencie, kiedy ona rozprawi się z tym wszystkim, co działo się w jego potężnym, niczym świat brzuchu. To jest piękna opowiastka, to jest piękna przypowieść o przyjaźni, o lojalności, o wierności, o odpowiedzialności, bo tak jak my jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, tak mała dziewczynka była i ona sobie poradziła. Nie powiem w jaki sposób, bo nie chcę, jak to wy mówicie, spoilerować. Tak. Ale z całego serca wam tę książkę polecam. Tak jak kot połknął dziewczynkę, tak ja połknęłam tę książkę. Dwie chwile może to trwało. Chociaż tego tekstu troszkę jest. Kot o burczącym brzuchu. serdecznie, bardzo serdecznie wam polecam. Słuchajcie, przyniosłam wam do naszego studia także książkę, która absolutnie zachwyca i jest wzorem dla tych wszystkich, którzy są w kryzysie, którym się nie chce, którzy zapadają na jakieś ciężkie choroby, na przykład typu depresja. To są młodzi, wspaniali, piękni ludzie. A ja tu biorę do ręki książkę pod tytułem Agata szaleje na kółkach, którą napisała Małgorzata Stręgowska-Zaręba. Jest to opowieść o prawdziwej pani, a Agacie, która jest profesjonalną modelką, przepiękną kobietą, która jeździ na wózku, cierpi na chorobę genetyczną, ale próbuje, właściwie robi z tej choroby atut i walor. Wyobraźcie sobie, że ona skakała ze spadochronem. Wyobraźcie sobie, że sięgała wszędzie tam, gdzie wydawać by się mogło, że jej się nie uda. Jest uśmiechnięta, bierze się z tym życiem za bary i pokazuje nam wszystkim, że ograniczenia mogą spowodować, że ten umysł je pokona, bo to, co w głowie, to, co w sercu, jest najważniejsze. Bardzo wam polecam. To jest poruszająca historia, którą opowiada Zosia, dla której pani Agata jest ciocią. Agata szaleje na kółkach. Małgorzata Stręgowska-Zaręba zilustrował bardzo zabawnie Andrzej Tylkowski. Ja marzę o tym, żeby pani Agata pojawiła się w naszym studiu. Już poczyniłam pewne kroki, bo bardzo bym chciała, aby opowiedziała wam o swoim życiu i dała wam wszystkim nadzieję. Myślę, że to będzie cudowne. Tak mi się wydaje. I jeszcze jedna książka, króciutko, bardzo ważna. Ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy. Porozumienie bez przemocy, wydane trzecie rozszerzenie. O języku życia, Marshall B. Rosenberg. Ta książka może zmienić świat. Co więcej, może zmienić twoje życie. Gorąco polecam, Jack Canfield. Powiem w dwóch słowach. Jeśli macie problem z porozumiewaniem się, jeśli widzicie, że coś jest nie tak, że z waszym dzieckiem dzieje się źle, to warto tego rodzaju książki czytać. Nie każdy poradnik wam pomoże, ale słowa napisane przez mądrą, doświadczoną osobę to już tak, porozumienie bez przemocy. Serdecznie polecam. A teraz już zapraszam was w podróż na sam koniec świata, bo za chwilę pojawi się tutaj nasza zagadkowa przyjaciółka, dobra wróżka, podróżniczka, która właśnie przed chwilą wyskoczyła z samolotu także po to, aby przywędrować do naszego zagadkowego studia. Zenza, zenza. A przepraszam, to już ja weszłam. Słyszysz? O! Słyszysz? Tak! Co to takiego jest? To są dzieci na ulicy Stone Town w Zimbabwe. Nie, co ja mówię w Zimbabwe? Tanzanii, na Zanzibarze. Tak, poprzednia muzyka była, proszę państwa, właśnie z Zimbabwe i mnie tak to skusiło. Tak, szłam ulicą, była grupa dzieci, które sobie stały, śpiewały, klaskały, tańczyły, więc ja oczywiście spontanicznie do nich dołączyłam i też zaczęłam śpiewać, klaskać, tańczyć i trochę improwizowałam, bo te dzieci śpiewały coś w języku swahili, którego ja się uczę, więc wiem oczywiście mniej niż one w tym języku, ale śpiewałam, że rozumiem tylko trochę i śpiewam tylko trochę. Trochę to jest kidogo w Swahili. I te kidogo żeśmy razem sobie śpiewali. Ha, powiedziała Anka Afrykanka, czyli Anna Olejkobus, która, jak ja ci dziękuję, że ty jesteś, jeszcze jesteś chyba w tym takim stroju. Moim służbowym. Tak, słuchajcie, bo ja wróciłam, słuchajcie, no ja dopiero we wtorek wylądowałam tutaj prosto właśnie z Tanzanii. Przyleciałam i można powiedzieć na skrzydłach od razu tutaj do zagadkowego studia i mam na sobie taką zieloną koszulę z takimi afrykańskimi wstawkami z materiału. To taka koszula, w której jeżdżę właśnie na safari, bo ja strasznie lubię takie koszule. Aniu, ale gdzie ta... Przygotowe. Gdzie ta Tanzania jest? Słuchajcie, wyobraźcie sobie tą mapę Afryki i ona jest tak, że z lewej strony taki duży kawał Afryki wychodzi w głąb Oceanu Atlantyckiego, a z prawej strony tak powoli opada takim jakby na dół takim trójkątem. I ta Tanzania jest po prawej stronie, tak mniej więcej w połowie mapy Afryki. Jak sobie zobaczycie na mapie, to tam ją znajdziecie. I przy Tanzanii jest taka wielka wyspa właśnie Zanzibar, nazywana Wyspą Przypraw, bo tam, słuchajcie, jak chwast rosną te rzeczy, które my kupujemy, jakieś wanilie, goździki, gałki, muszkatołowe, no bardzo różne rzeczy, przepiękne, przepięknie pachnące. A tam aż ma mieć ogródku. Ania zaprasza ludzi i z tymi ludźmi podbija świat, afrykański świat. Kocha sawannę i kocha safari. Dwa razy S. No dobrze, zanim to wyjaśnimy, to w takim razie powiedz mi, jak, w jaki sposób nawołują się hieny? Hieny? Mm. O tak. Bardzo śmieszne. Nie, nie, to jest informacja dla innych hien, taki śmiech. Hej, tu przybywajcie, mamy tutaj jedzenie, właśnie odebrałyśmy je lwom. I faktycznie jest tak, że kiedy się czasem człowiek kładzie spać w obozie, to słyszy takie to tak się niesie przez tą sawannę i to właśnie hieny się nawołują. Podobno nawet na 30 kilometrów potrafią usłyszeć swoje głosy. Nie wiem, czy aż tak. A człowiek nie. Człowiek, nie. Człowiek w ogóle, jak się porówna ze zwierzętami, tym jesteśmy, słuchajcie, strasznie taki ograniczonym tworem. I bardzo delikatnym. Co w swoich oczach, Aniu, w swoim przepastnym spojrzeniu ma wielki kot zwany Lampartem, czyli jak lamparty ze sobą rozmawiają? I o czym? O czym? To rozumiesz? Mogę tylko zgadywać, że ten Lampart nie jest bardzo zadowolony. Być może informuję innego Lamparta, że wszedłeś na moje terytorium i będę go bronić. A Lamparty jako zwierzęta terytorialne, czyli takie, które mają swój teren, naprawdę nie życzą sobie, żeby ktoś obcy tam przychodził. Dlatego, że Lamparty są samotnikami. One tam sobie żyją, polują. Informują inne Lamparty, że to jest mój teren za pomocą znakowania. Bardzo wiele zwierząt zresztą to robi, że znakuje swój teren, tak? Albo na przykład odchodami, czyli robi siusiu w danym miejscu i te siusiu, my tego nie wyczuwamy, ale tam są takie cząstki zapachowe nazywane feromonami, bardzo naukowo, ale chodzi o to, że jak inny zwierzak będzie szedł, to robi tak. Zaraz. Ojej, to duży Lampart. Nie, nie, to ja się wycofam. Idę sobie gdzie indziej. Albo mówi, nie taki duży. Spróbuję przejąć jego teren, bo tutaj tyle jest antylop i takie dobre drzewa, żeby sobie poleżeć. Pytałaś, co Lampart ma w oczach. Ja nie wiem, co on ma w oczach, ale on, słuchajcie, patrzy na człowieka jak równy z równym. On ma takie oczy, czasem wyglądają na żółte, czasem wyglądają na zielonkawe. I kiedy Lampart na ciebie patrzy, to wie, że on się ciebie w ogóle nie boi. Absolutnie. To on jest u siebie. Ty jesteś jego gościem i on ci pozwala być tutaj u siebie. To nie jest niebezpieczne, ponieważ lamparty najczęściej spotykamy podczas safari, kiedy jedziemy samochodem. I to właśnie jest safari. Tak, safari w ogóle w języku swahili oznacza podróż i wzięło się stąd, że w dawnych czasach, kiedy ktoś jechał właśnie oglądać zwierzęta, to się pytano, a gdzie tam pan John jest? I mówiono, a pan John jest na safari. Pan John jest w podróży, po prostu. I teraz każde jeżdżenie, żeby oglądać zwierzęta, nazywane jest safari. No i jeździ się z aparatami, czasem już teraz telefonami komórkowymi, żeby wypatrywać tych zwierzaków. I ja zawsze mówię, że nawet jeśli my nie widzimy żadnego zwierzaka i wydaje nam się, że tu w ogóle nikogo nie ma, na pewno ktoś nas obserwuje. Ale ładnie powiedziałaś. Nikogo, a nie niczego. Nikogo. A nie, no oczywiście, bo zwierzęta, słuchajcie, mają osobowości, mają własne pomysły, mają własne związki, relacje, rodziny, przyjaźnią się, albo wręcz przeciwnie, nie lubią się nawzajem. To są takie same istoty jak my. W jaki sposób gulga słoń? Jak to brzmi? Szkoda, że nie potrafię tego wam dobrze odtworzyć. To jest trochę tak, jakby dmuchać słomką o... Tak, tak, trochę to a może tak? To jest porykiwanie. O, tak. Tak, trochę tak, słonie robią taki gulgot. Ten gulgot robią wtedy, kiedy są spokojne, zrelaksowane. To jest trochę na zasadzie powiedzenia do reszty zwierzaków w stadzie: wszystko w porządku, miły dzień, słonko świeci, na tym drzewie tyle dobrych liści. Te porykiwania, które słyszeliśmy, one mogą świadczyć o tym, że słoń jest trochę zaniepokojony. A jeżeli widzimy, w ogóle możemy się nauczyć trochę czytać mowę zwierząt, rozpoznawać ją. Są badacze, którzy poświęcają temu życie i tworzą nawet słowniki, tak? Z języka słoniowego na język ludzki. Jeżeli słoń tak kręci głową i macha uszami i jeszcze porykuje do tego, no to może oznaczać, że jest zaniepokojony, rozzłoszczony i jeżeli będzie bardzo zły, wiecie, jak jesteście bardzo źli, chcecie coś zrobić, żeby tą złość rozładować, tak? Na przykład czasem człowiek rzuci czymś o ziemię z tej złości albo kopnie w drzwi. No to z takiej... A nie powinien. Nie powinien, oczywiście, ale wiecie, no czasem emocje nas ponoszą. No jak słonie poniosą emocje, to może nawet przewrócić samochód, więc przy takim zaniepokojonym, zdenerwowanym słoniu naprawdę nie należy prowadzić obserwacji, należy zostawić go w spokoju. Jak już koniecznie coś musi zniszczyć, niech on zniszczy akację, no trudno, szkoda akacji, ale w sumie ona się dzięki temu będzie rozrastać dalej. Aniu, miało być o żyrafach, miało być o szpakach, miała być legenda o gepardach. Ja myślę, że to wszystko zachowamy sobie, bo mamy tyle pomysłów na tę audycję. Słuchajcie, bo świat zwierząt jest absolutnie fascynujący. Bez względu na to, jak czasem mogą wam się wydawać nudne lekcje o zwierzętach, to zwierzęta są fantastyczne. No właśnie, i ta piosenka bardzo będzie pasowała do tej twojej wypowiedzi. A pocket full of ginger candy. I'm walking down the road with my sandals on, fresh bread baking in the hot sun. Got 10 rand in my pocket, gotta get me one. Ngiyoku tengi kabe magete, izoguya na solwande, izoguba no suku onuhle. Ngiyoku tengi nhlanze magete. Gugutena solwandle, izokuthenga popo no banana. It's a beautiful day. It's a beautiful day to be down by the water with a blanket on the sand. And can't you suva no day? And can't you suva no day? No good time any longer. Olwandle na bangani, na bondeni. Tak, a my teraz z naszej Afryki wyjeżdżamy sobie, no bo w zagadkowym studiu wszystko jest możliwe, od tak. Możemy sobie nagle zmienić plany i na przykład znaleźć się w Azji. Ja zapraszam wszystkie panie, wszystkich panów do Birmy, bo tam, kiedy spojrzymy w niebo, zobaczymy przepiękne, kolorowe latawce, wyjątkowe latawce, dlatego że to są latawce, które zrobiły drobne paluszki dzieci. Tak, jesteśmy w Azji. Ta muzyka od razu przecież was wprowadza w ten nastrój azjatycki. I faktycznie to jedno z moich milszych wspomnień. Trafiłam do wioski i na niebie było kilkanaście różnych latawców. Jedne były kolorowe, inne były zrobione tylko z deseczek i jakiegoś kawałka folii, które udało się znaleźć. I dzieciaki biegały i robiły zawody, kto puści wyżej latawca. I tak naprawdę były to takie zawody, w których było bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo zabawy, a bardzo mało jakiejś prawdziwej rywalizacji. Bo tak naprawdę nie chodziło o to, kto poleci do samego nieba tym latawcem. Chodziło o to, żeby spędzić czas razem, żeby się razem bawić i cieszyć. Charakterystycznym obrazkiem w Birmie, kiedy tam będziecie, jest to, że możecie spotkać dzieci, dziewczynki, chłopców, którzy będą szli w procesji jako mnisi, mniszki. Bo tam, słuchajcie, każde dziecko wcześniej czy później trafia do klasztoru, tam dzieci uczą się czytać, pisać, uczą się modlitw, uczą się wytrwałości, bo ostatni posiłek, słuchajcie, je się o godzinie 12 w południe, a następny dopiero o 6 rano. Dziewczyny, tak, co tak, wy na to? Żadnego podjadania. Podoba co wam się ten pomysł? Uli się podoba Natalce mniej. Nie, jakby ja nie wiem. Słuchajcie, ale ja wiecie, ostatni posiłek jadam o 16. Ale wiecie, to uczy charakteru. To prawda. Siły takiej wewnętrznej. Mm-hmm. Wiesz, że możesz. Takiego poczucia panowania nad swoim ciałem. Tak, i takie, no myślę, że właśnie tak, kształtuje to bardzo mocno taki charakter, taką odporność na różne przeciwności. Ale to też nie jest, znaczy jak dorastacie i kiedy, nie jest łatwe, ale też to jest bardzo zdrowe w momencie, kiedy już macie ukształtowane to wszystko, kiedy już jesteście dorosłą osobą i... Znaczy tu nie chodzi o to, żeby się głodować, tu chodzi o to, że nie. Taka jest właśnie ta zasada, ale uwaga, uwaga, no ci chłopcy w tych szatach, oni wyglądają, wiecie, jak taki mały Budda, tak pięknie. Ja kiedyś przychodzę do takiego klasztoru, bo robiłam tam zdjęcia, patrzę, a chłopaki po prostu biegają, grają w piłkę, w szaty sobie podkasali po prostu i biegają i krzyczą, że ten strzelił gola, a ten nie strzelił gola, bo to nadal są dzieci i nadal lubią się bawić. Kiedyś też spotkałam grupę dzieci w wiosce, która zrobiła sobie, uwaga, uwaga, samochód. A właściwie on bardziej przypominał taczki. Trudno powiedzieć, co to było, bo to było kilka deszczułek z takimi kółkami zrobionymi z drewienek, w związku z czym jak się tym jeździło, tu musiałam sobie coś poprawić, przepraszam, zaszeleściło, jak się tym jeździło, słuchajcie, po drodze, to było masa pyłu dookoła, no i oni robili takie zjeżdżanie z górki. I słychać było dziecięcy śmiech. Właśnie te dzieci z Afryki są bardzo jakby kreatywne, bo dlatego, że nie mają tak dużo zabawek, to one właśnie robią na przykład piłkę z różnych na przykład śmieci, huśtawki z jakichś, nie wiem, opon od samochodu, biorą jakieś liny. I też w Afryce one są, i w Azji tak jest. Tak, też one są bardzo jakby robocze, bo na przykład przynoszą wodę z różnych jezior, bo pani od polskiego nam dała takie zadanie. Mieliśmy taką książkę o dzieci z Afrykach i na przykład jej mąż był w Afryce i dzieci po prostu płakały, jak po prostu ktoś temperował ich ołówek, bo mieli tylko jeden ołówek i im się marnował po prostu. Oj, przypominam się taka opowieść, Natalko, jak Ania wróciła z Birmy i opowiadała, że widziała taką dziewczynkę, która w chuście na plecach miała kawałek drewna. I była najszczęśliwsza, bo to była jej laleczka. Tak, ona sobie wyobrażała, że to jest lalka, którą może się bawić, ponieważ to było w takiej wiosce, gdzie tam nie było chyba w ogóle ani jednej zabawki wyprodukowanej przez kogoś. Więc ona sobie wyobraziła, że ten kawałek drewna to jest jej lalka i nosiła w chuście i była taka bardzo z siebie dumna. I faktycznie jest dokładnie tak, jak Natalko powiedziała, że te dzieci bardzo często są bardzo pracowite i bardzo dużo pomagają w domu. Mhm, ale właśnie to jest... dowiedziałam się taką ciekawostkę, że dzieci z Afryki, jak mają jakąś wymianę i do nich nauczycielka do szkoły przychodzi na przykład z innego kraju, to są bardzo zadowolone, bo w Afryce niby jak ktoś popełni błąd, to chyba linijką po rączce się walić, czy coś w tym stylu. To bym nie powiedziała, to zależy, Od człowieka i od szkoły. Zależy od nauczyciela. Ale pewnie tak też bywa. Pewnie. Ale słuchajcie, a propos tej wyobraźni, to jest tak cudowne, że wyobraźnia tych dzieci jest tak wielka, że z kawałka drewna Dosłownie to jest lalka, piękna, o jakiejś cudownej skórze, jakichś cudownych włosach, cudownym ubraniu. To jest tak cudowne, słuchajcie. Ale wiecie, co jest najcudowniejsze? Że te dzieci nigdy nie są same. One zawsze mają inne dzieci dookoła. A to też, to i prawda. Zawsze mają z kim się bawić i tam po prostu nie ma tak, że ktoś siedzi sam w domu przed komputerem. Bo go nie ma. Ale mają telefony, mogliby siedzieć sobie czasem przy telefonie. Nie, one te dzieci są razem, razem się bawią, młodsze ze starszymi, starsze z młodszymi. Ale jest jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego i nie zawsze w polskich domach, naszych domach my o to dbamy. To jest to, aby dziecko od najmłodszych lat miało obowiązki. Młodsze dzieci zajmują się kurami, starsze troszkę dostają pod opiekę kozy. Ja to wiem od Ani, Anki Afrykanki. A jeszcze starsze dzieci pod opiekę dostają krowy. Uczą się tego świata, zobowiązań i myślę, że to jest bardzo właściwe podejście do wychowania. Kitano na natsuboshi nagareru kingani tsuki no kobune o ukabete yume o Kiedy masajski chłopiec dorasta, dostaje krowę i ma często takie samo imię jak krowa. I oni potem razem już dorastają. Słuchajcie, jak wczoraj usłyszałam tę historię z ust siedzącej tutaj z nami, płomienno-włosej, uśmiechniętej, spełnionej kobiety Anki Afrykanki, to pomyślałam sobie, to jest coś. To jest coś. I dla tego chłopca, no i dla nas, którzy słuchają tej opowieści, przynajmniej dla mnie. Znaczy, na mnie, słuchajcie, największe wrażenie sprawiły odwiedziny w Sudanie Południowym, gdzie dotarłam do Cattle Camp. Cattle Camp, czyli krowi obóz, takie miejsce, gdzie przychodzi się z krowami, bo są tam pastwiska, czyli wioska gdzieś tam została, a młodzi mężczyźni, chłopcy, dzieci przychodzą tam z krowami. Dla dzieciaków to jest w ogóle największa atrakcja w życiu, że mogą brać udział w takim ważnym wydarzeniu. I tam, słuchajcie, wyobraźcie sobie 100-200 krów. To są krowy z wielkimi, ogromnymi rogami. Ja na początku bałam się trochę między nimi chodzić, bo te rogi po prostu, wiecie, długie jak nasza ręka. Ale te krowy są niesamowicie łagodne i tam w ogóle pierwszy raz zobaczyłam, że krowy, które śpią, to śpią zwinięte jak piesek po prostu, takie rogaliki. I tam były krowy ze swoimi maluchami, i tam były wielkie byki, i tam te krowy po prostu wieczorem, palone były ogniska, bo tam było bardzo dużo komarów, więc chodziło o to, żeby odegnać te komary, a o wschodzie słońca dzieciaki popiół z tych ognisk wcierały w skórę tych krów, żeby ochronić je przed palącym słońcem, przed insektami. I największe święto to było, kiedy krowy wychodziły już z tego obozu na pastwisko i szli mężczyźni i grali na takich wielkich trąbach po prostu, zrobionych z krowich rogów. Mm-hmm. I to był taki dźwięk, jak taka trąbita tybetańska. I te krowy... A jak to brzmiało, Aniu? Jakoś tak. Ale wiesz, że to wcale tak często nie występuje w przyrodzie, że pytasz człowieka, jak to brzmi i on ci odpowiada tak jak ty. No więc to ja wymaga też dużej odwagi. Ja się teraz to zagrałam taką trąbą. I słuchajcie, i te krowy wychodzą i wzbijają masę kurzu i wschodzi słońce i w tym czerwonym słońcu to wygląda, jakby szły po prostu w takiej złotej mgle. Coś absolutnie magicznego. A te dzieciaki zostają na miejscu. Oczywiście mają całą masę pracy, bo trzeba teraz uprzątnąć obóz, zebrać krowie odchody, wysuszyć, żeby potem je spalić na ognisku. Albo dom zbudować. Nawet tam akurat nie budują domów, bo te obozy się szybko przenoszą. Ale można, oczywiście, słuchajcie. I to jest niesamowite, że ci chłopcy oczywiście, no o czym rozmawiają? o krowach. O tym, jaką, który będzie miał krowę, jakiego będzie miał beka, o tym, jak go nazwie, jakie rogi będzie miał. I ci chłopcy po prostu mi na migi pokazywali, że moja krowa ta będzie miała takie piękne, wysmukłe rogi, a moja ta będzie miała takie rozłożyste, szerokie, jakby cały świat brała na te rogi. I oni potrafią pieśni układać o tych krowach, wiersze. To jest tak niesamowity związek człowieka ze zwierzęciem. Czyli i zwierzęcia się kręci z człowiekiem. Wokół krowy. Całe tak, ich nastoletnie życie. Ile oni mają lat? Tacy najmłodsi, których tam widziałam, to mogli mieć około 9-10 lat. Naprawdę, to niektórzy... Dzieci. Tam były jeszcze ze 3 dziewczynki, no one były jeszcze mniejsze po prostu. Natomiast no, najstarsze to były jakieś te co chłopcy, powiedzmy mi tak 14-15 lat. A wiesz, że ty masz wielkie szczęście. Ty masz wielkie szczęście, bo możesz podpatrywać ten świat tak, jak chcesz. Jeździć do miejsc, które kochasz, które grają ci w duszy każdego dnia. Jak to się robi, żeby człowiek wygrał swoje życie? Żeby człowiek zrobił to, do czego został powołany. Bo każdy z nas do czegoś został powołany. Wiecie co? Myślę, że bardzo ważne w życiu jest, żeby iść za głosem serca. Bez względu na to, co wam wszyscy będą mówili, jeżeli czujecie, że waszą pasją jest, nie wiem, pisanie, śpiewanie, malowanie, zostanie trenerem WF-u albo nauczycielem polskiego, idźcie za głosem serca. Zawsze możecie to zmienić, zawsze możecie powiedzieć sobie, to było wspaniałe, to była cudowna przygoda, ale jednak nie chcę tego dłużej robić, bo coś tam. Albo to nie było moje, ale spróbowałem. I ja wam powiem, że ja zostałam przewodniczką wypraw strasznie późno, bo ja miałam jakieś 46 lat. Czyli wiecie, to już jest naprawdę taki moment, w którym ludzie nieczęsto zmieniają pracę. I ja po prostu stwierdziłam, że już nie chcę być dłużej tylko fotografką i tylko dziennikarką, chociaż nadal kocham tę pracę i uwielbiam opowiadać o świecie. Ale chciałam też pokazywać ludziom ten świat. No i zaczęłam podróżować. Tak. Mm. I to prowadzę, wożę ludzi w takie dziwne, dzikie, różne zakątki. I naprawdę to kocham i kocham zachwycać ludzi tymi miejscami, które odwiedzamy, ludźmi, których spotykamy, tą przyrodą, która jest dookoła nas. Nie tylko wielkimi zwierzętami, bo wszyscy chcą zobaczyć tego słonia i tego lwa, a naprawdę w ptakach jest tyle fascynujących opowieści. Właśnie w każdym żuczku, we wszystkim. No tak, bo to jest tak, że w tym naszym życiu ważne są zachwyty, ważna jest wdzięczność i ważne jest to, żeby dużo z siebie dać, aby znaleźć tę swoją własną drogę, mieć do tego odwagę. I wiecie, co jeszcze jest ważne? Żeby czasem położyć się na łące, popatrzeć w niebo i poobserwować te wszystkie malutkie stworzenia wokół. A zobacz, Ula mówi... Tak, dokładnie. I Natalka mówi tak. I to ja teraz też tylko się potrzebujemy łąki, prawda? Tak. Już niedługo. Ale wejdź się w rozlewiska. O, niedługo będą, słuchajcie, niebieskie żaby w Polsce. Tak, się zrobi cudowne, ciepło. Pierwsze ciepłe dni. Tak, wyjdźcie. I w dowolnej kałuży jest szansa, że zobaczycie. Niesamowite. Aniu, obiecaj nam, że kiedy przylecisz znowu ze swojego magicznego, afrykańskiego, azjatyckiego, któregokolwiek miejsca, to przybiegniesz do nas znowu. Ze swoimi przylecę na skrzydła. Zagadkowymi opowieściami. Serdecznie się zapraszamy. Razem z dziewczynami, że tak powiem, do Rymu. Zgadza się? Tak. Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była dzisiaj Anka Afrykanka, Anna Olejkobus. Dzięki Natalko. Mhm. Dzięki Uluś. Dziękuję. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. A niech wam będzie cudownie i tej niedzieli, każdej kolejnej i każdego niby szarego dnia, ale niech żaden dzień w waszym życiu nie będzie szary. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie?